Isten, baby, még te nem maraton. Átadom most a lelkem, minden mozdulatom. Táncot jár az ég, gyere, tarts velünk a fény. Titkolnám, szeretlek, semmi kicsit.